समय में जो आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है तभी जागृत ही जागृत माना जाता है, अर्थात केवल अपना स्वरूप में स्थित रहता है। इसलिए वो सदा जागृत स्वरूप है और उसको स्वयं ज्योति भी बता दिया। स्वयं ज्योति का मतलब है किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, सारा जगत को प्रकाशित वही करता है। पहले भी बताया था उसके जो प्रकाश है अलौकिक है, अलुप्त चेतना है और सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अहंकार आदि अविवेक के कारण विज्ञानमय कोश है को लेकर अहंकार होता है, अहंकार के कारण ही वो कर्ता बन जाता है। बस यहां से खेल बिगड़ गया, उसके बाद वो अलग अलग कर्म करता है। शास्त्रीय कर्म भी करता है, अशास्त्रीय कर्म भी करता है। दो प्रकार का है, एक लौकिक कर्म और शास्त्रीय कर्म। शास्त्र में भी दो बता दिया है, एक विधि है एक निषेध है, दोनों कर्म आते शास्त्र। शास्त्र ने दो विधान किया है, शास्त्र ने जो जिज्ञासु को अर्थात जो फल चाहने वाले को बता दिया उस कर्म का नाम है विधि कहते हैं। और शास्त्र ने कुछ कर्मों को निषेध किया है, ये कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये निषेध कर्म माना जाता है। निषेध कर्म हो अथवा विधीयमान कर्म हो, तो विधीयमान कर्म को पुण्य कर्म कहते हैं और निषेधमान कर्म का नाम है पाप कर्म। कर्म में पापत्व और पुण्यत्व क्या है? कर्म तो दोनों एक ही है, एक को पाप कर्म बता रहे, एक को पुण्य कर्म बता रहे। इसलिए पुण्य कर्म ये है, जो आत्मा है अहंकार के द्वारा कर्ता बना है, इस कर्तृत्व को छुड़ाने के लिए जो सहायक होता है, बंधन से निवृत्ति के लिए जो सहायक बनता है और अपने स्वरूप के ओर जाने के लिए सहायक होता है, उसको पुण्य कर्म माना जाता है। मान लीजिए कोई काली कोठरी में पड़े हैं, उसके पास जाने के लिए आपको प्रकाश चाहिए, प्रकाश के द्वारा भी आप आगे बढ़ सकते हैं। वही सही जीवात्मा है अहंकार आदि के द्वारा बंधन में पड़ा है, अंधकार में पड़ा है, ऐसा अंधकार में पड़ा है बिल्कुल, उस अंधकार को छेदन करके आगे जाने के लिए पुण्य कर्म की आवश्यकता है। इसलिए जो कर्म जो अहम करता है जीव, उसका वास्तव स्वरूप की ओर ले जाता है। जीव का जो वास्तव स्वरूप है उसके निकट पहुंचाता है, उस कर्म को पुण्य कर्म का। और जो जीव का जो वास्तव जो स्वरूप है उसे दूर ले जाता है, वो पाप कर्म माना। इसलिए शास्त्र ने दोनों कर्म का विधान किया है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। ये पुण्य कर्म का भी कर्ता वही बनता है पाप कर्म का। इसलिए जो जीव है जब तक कर्तृत्वपन है उसके अंदर, वो जीव माना जाता है। जब तक कर्तृत्वपन है उसको गमनागमन करना ही पड़ेगा, जाना आना तो पड़ना ही पड़ेगा। शास्त्र में भी बता रहे जैसा कर्म है वैसा उसका गमन होता है। और यहाँ जाते समय में यदि वो अकेला जाता है, धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, कर्तृत्व बनाने के बाद संसार में ऐसा लगाव हो जाता है उसको, सारा भूल जाता है, अपना जो मूल स्वरूप है भूल जाता है। यदि कोई नट है, नृत्य कर रहे, नाट्य कर रहे, यदि मूल स्वरूप भूल गया तभी नहीं चलेगा। वैसे ही यहाँ नाट्य कर रहे, हम नट कर रहे, वास्तव में नहीं है, किंतु यहाँ नाट्य करते करते यहाँ भूल जाते अपना वास्तव स्वरूप। तो वास्तव स्वरूप को भूल जाने से संसार को सत्य मानता है, संसार को ऐसा मानते है सारा मेरे साथ चलेगा, मैं साथ में ले जाएंगे, ऐसा मानता। उसके बाद उसके अंदर लोभ भी उत्पन्न होता, ऐसा लोभ आ जाता है, ऐसा लोभ आ जाता है, क्योंकि उसका विवेक खो जाता है। यही राजा भोज के जीवन में भी आया। उज्जैनी का राजा था भोज का पिता, राजा विक्रमादित्य बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए। के नाम से संवत्सर चलता है विक्रम संवत्सर। उसी उज्जैनी के गद्दी में कालांतर राजा भोज भी हो गया, बहुत प्रसिद्ध राजा। भोज का जो पिता थे उनके लिए कोई संतान नहीं था। शास्त्र में कहा गया है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। वे राजा है, राजा का परंपरा कैसा चलेगी। बहुत दुखी हो गए राजा, और उनके गुरु थे उन्होंने सलाह दिया पुत्रेष्टि यज्ञ करो। राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो बुढ़ापे में उनको संतान हो गया। तेजस्वी बालक है, ज्योतिषों को बुला करके नामकरण करवाया। ज्योतिषों ने कहा इनका नाम भकार में आ रहा है, इसलिए भोज नाम रखा। राजा ने पूछा ये बच्चा कैसा है, कैसा होनहार है अथवा नहीं। ज्योतिषों ने कहा बच्चा ऐसा होगा एक दिन ये विक्रमादित्य जैसा ही नाम, किंतु विघ्न तो इनको बहुत अवश्य आ जाएगा, जो विघ्न से इनको पार होना पड़ेगा, किंतु चिंता करने का कोई आवश्यकता। राजा बूढ़े थे, क्या करे, बालक छोटा है, अब इसको तो उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। शास्त्र में कहा दिया है बाल नायक अथवा अनेक नायक हो। बालक को यदि आप नायक बना दिया अथवा अनेक हो, वह राज्य भ्रष्टो नष्ट नष्ट माना जाता है। इसलिए राजा ने सोचा अपना मंत्र दे बुद्धिशार हो, उनसे लेके परामर्श किया। बुद्धिशार ने भी कहा ठीक है करके। तो राजा का एक भाई था छोटा, मुंज नाम से। राजा ने बुलाकर कहा अपने भाई से, देखो संसार में सबको आना जाना पड़ता है, कोई रुकते नहीं, आज नहीं तो कल सबको जाना पड़ेगा, इसलिए मैं वृद्ध हुआ और ये बालक अभी छोटा है, होनहार बालक है, इसलिए इस बालक को तुम ही पालन पोषण करो अपना पुत्र के समान। ये मत सोचो ये मेरा पुत्र है करके, ये आपको सौंप रहा हूं। कालांतर में बच्चा बड़ा हो जाएगा, इसको ये राज्य गद्दी सौंप दे दो, इसको राज्य बना। उसका भाई ने भी स्वीकार किया और बोझ को लिया पुत्र रूप से। कुछ ही वर्ष के बाद बोझ का जो पिता था वो देहांतर हो गया, वृद्ध थे, और बोझ भी बड़ा होने लग गए। उसका चाचा ने सोचा ये बड़ा हो गया, इसको अध्यापन करवाना, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे पास सौंप दिया है, इसका अधिकार मेरे ऊपर है। उसके लिए एक विशेष गुरुकुल भी बना दिया और अच्छे अच्छे अध्यापकों को नियुक्त किया पढ़ाने के लिए। भोज भी वैसा ही प्रतिभाशाली लड़का था, जितना अध्ययन करना था वो शीघ्र ही अध्ययन किया उन्होंने गुरुकुल में। एक दिन राजा के मन में आ गया बोझ क्या अध्ययन कर रहे, देखे गुरुकुल में पहुंच गए। तभी वो ज्यादा बड़ा बालक नहीं था, 8-10 साल का बालक था। तो वहां उसको जाकर देखा इतना प्रतिभाशाली बालक है, इतना प्रतिभाशाली, शास्त्र में सब में अग्रगण्य है, पारंगत। और ये मुंज को देखकर प्रसन्न होना चाहिए था, किंतु एक लोभ ने सारा खेल बिगड़ दिया। उसके मन में आया इतना छोटा बालक है, इतना प्रतिभाशाली है, ये कुछ दिन में राजा बन जाएगा। अभी तो मैं राजा हूं और ये राजा बनते हुए मेरा जो राजा अधिकार हट जाएगा, ये लोभ उसके मन में आ गया। लोभस्य लघुणेन किमपि शुनतः, शास्त्रकार बता रहे हैं, यदि आपके पास सारे गुण भी क्यों ना हो, यदि लोभ आने पर सारे गुण उसके सामने फीके माना जाता है। मुंज के अंदर लोभ आने लगा, लोभ आने के बाद शास्त्र में कहा गया, माता पितरम वा भ्रातृम वा गुरुम वा हन्यन्ते, ये नहीं सोचते हैं लोभ आने के बाद ये कौन है करके। इतिहास में देखिए, अपने पिता को ही कारागार में रखकर राजा बना कंस, देखिए आगे बाद में भी बहुत राज्य हो गए मुसलमान, केवल लोभ के कारण, अधिकार के कारण। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने भी कहा दिया, पुत्राद विधन भीति भाजा, पुत्र से भी धन का भय होता है। तो उन्होंने विचार किया किसी ना किसी प्रकार को ये बालक को समाप्त करना है, अन्यथा मेरा ये राज्य मेरे पास बचने वाला नहीं। अपना ही जो मंत्र थे बुद्धिशाल, उनको बुला के परामर्श लिया। मंत्र ने समझा दिया राजन ने उचित नहीं, तेरा जो बड़ा भाई है उन्होंने इतना विश्वास पूर्वक आपको सौंप दिया है, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है जो विश्वासघात करता है, दीनहीन व्यक्ति को सताता है, रोगी को सताता है, भूखे को और महापुरुषों को सताता है, उसके लिए दृष्ट फल वेदा नहीं आ, अर्थात तुरंत फल मिलता है। इसलिए राजन ऐसा मत करो, ये अनुचित है। ये बालक तो आपका ही मानो, क्योंकि तेरा भाई ने आपको सौंप दिया है और बालक भी आपको पिता के समान ही मान रहे, इसलिए क्यों मारवाते, ये अनुचित है। मंत्र ने युक्ति मुक्ति से समझा दिया, किंतु कहाँ मानते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं माना। मुंज ने कहा मंत्र को, अरे मंत्री, मेरे ही अन्न खाकर मेरे ही शासन में रहते हुए मेरी बात को नहीं मानते हो। मंत्र ने सोचा इनकी बात नहीं मानेंगे तो मुझे भी ये समाप्त कर दें, मुझे भी यहाँ से हटाएंगे। चलो क्या करें, राजा का अन्न खाया है, राजा का नमक खाया, इसलिए मुझे करना अवश्य। राजा ने जैसा बताया वैसा ही मंत्री गुरुकुल में गए। बालक बोझ वहां अभ्यास कर रहा था, वहां जाके मंत्र ने बुला दिया, हे बालक इधर आ जाओ। बोझ ने देखा ये मंत्री ऐसा बोल रहे, क्योंकि इसका आवाज क्यों बदल गया, क्योंकि मंत्र को बोलने का एक व्यवहार होता है, राजा और राजकुमार के साथ इस प्रकार नहीं बुला सकते, भले ही वो छोटा क्यों ना हो, युवराज है। उन्होंने कहा मंत्रीवर, आप इतने सज्जन होते हुए, विवेक होते हुए ऐसा शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं। किंतु मंत्र ने एक ना सुना, उसको पकड़ करके अपने रथ में बिता कर ले गए। उन्होंने पूछा कहाँ ले जा रहे, मंत्री कुछ नहीं बोले, घनघोर जंगल में ले गए। वह जंगल में जाके रथ से उसको उतारवा दिया। बोझ ने पूछा मंत्री वर ये क्या कर रहे आप, यहां मुझे क्यों लाए हो। तभी मंत्र ने कहा हे युवराज, मैं तो क्या करूं, ये राजा का आदेश है, मुझे मारने के लिए मुझे आदेश दिया है। क्षण भर के लिए बोझ विचलित हो गए, बाद में उन्होंने साहस बांधा और विचार किया, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मा मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होना है, यदि मृत्यु नहीं होना उसको कोई भी नहीं मार सकते। भगवान की यदि इच्छा ना हो कोई भी उसको नहीं मार सकते। भगवान की इच्छा है उसको कोई भी नहीं बचा सकते। अर्जुन जैसा योद्ध भी नहीं बचा सका, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी किंतु भगवान ने उसको मार दिया था। गया नाम का गंधर्व कुमार भोज ने भी सोचा भगवान की इच्छा यही होगी, उनके इच्छा के बिना मेरे चाचा के मन में ऐसा क्यों आया, शायद पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म होगा, वही कर्म मुझे मृत्यु के ओर धकेल रहे हैं और इस मृत्यु का निमित्त मेरा चाचा बनना चाहता, सारा कर्म का खेल है। इसलिए मंत्री को कहते मंत्री को जैसा है वैसा करो, क्योंकि आप एक सेवक है राजा का, सेवक का ये कर्तव्य है राजा जैसा निर्देश देता है वैसा करना, इसलिए आपका कोई दोष नहीं है, किंतु मुझे थोड़ा सा समय दे, अंतिम समय है, कुछ भगवान का थोड़ा स्मरण तो करे। मंत्री ने कहा ठीक है। वहां भोज बैठे, थोड़ा ध्यान किया और उसके बाद उसके एक हाथ में 6 अंगुली थे, किसी किसी के पैर में होते किसी में हाथ में होते, काने अंगुली कहते। उन्होंने वही एक वटवृक्ष का पेड़ था उसे पत्ता तोड़ दिया और पत्ता तोड़ करके अपनी जो 6 अंगुली थी उसको काट दिया उन्होंने तलवार से और खून से एक श्लोक लिख दिया। और श्लोक लिखकर उन्होंने कहा हे मंत्रीवर ये श्लोक मेरा चाचा को दे दो करके। और श्लोक मंत्री ने देखा, देखते हुए मंत्री के आंख में आंसू बहने लगे, मारने के लिए उठाया हुआ तलवार हाथ से गिर पड़ा और मंत्र ने निश्चय किया कुछ भी हो जाए तो प्रलय भी क्यों ना हो बालक को मैं नहीं मार सकता, भले ही मैं राजा का अन्न खाया हूं, राजा का मैं सेवक हूं, किंतु सेवक का भी अधिकार होता है, ऐसी बात नहीं, धर्म और अधर्म निर्णय करने के लिए सेवक का भी अधिकार है। यदि राजा कोई अधर्म में प्रयुक्त कर रहे सेवक उसको आंख बंद नहीं करे उसका भागीदारी राजा नहीं सेवक होता है, इसलिए इस बालक को किसी हालत में भी नहीं मारूंगा, इसको बचाना है और राजा को भी उत्तर देना है। मंत्री ने एक उपाय किया और जाके वो जो राजकुमार था वो उसके चरण पड़ गए, ये बालक मुझे क्षमा करो क्योंकि आप जैसा एक बुद्धिमान शूर वीर विवेकी ज्ञानी बालक को मारने से मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए मुझे नहीं मार। और बालक को साथ में ले गए वापस रात्रि और अपने घर में छुपा के रख दिया, राजा को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। और एक कलाकार थे, उस कलाकार के द्वारा भोज के जैसा ही नकली सिर बनवा लिया और उसमें किसी पशु का खून लगा करके राजा को दिखा दिया, देखो मैंने भोज को मरवा दिया। राजा मुंज ही बहुत प्रसन्न हो जाता है, मेरा एक कांटा था शत्रु निकल गया। मंत्री को कहते मंत्री तो वास्तव में मेरा मंत्री है किंतु अंतिम समय में भोज मृत्यु के काल में कुछ इच्छा प्रकट की थी। मंत्री ने कहा कोई भी इच्छा नहीं किंतु आपको एक श्लोक लिख के दिया है। तो श्लोक मंत्री उसके हाथ में देता है, राजा पढ़ता है, उसमें लिखा मांधा तस्य मयि पदे कृतयुगा अलंकार भूतो गता। हे राजन ये उज्जैनी नगरी है, इतने बड़े तपस्वी मानदाता ने बसा है, जो ओंकारेश्वर है ज्योतिर्लिंग है भगवान उसके लिए प्रकट हो गए थे, इतने बड़े राजा मानदाता उन्होंने उज्जैनी को बसा दिया, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया, किंतु उज्जैनी को साथ में नहीं ले गए। सेतुरेण महोदतो विरचिता क्वासो दशश्यांत का, कैलाश पर्वत को उठाने के लिए चेष्टा किया था दस सिर वाला रावण और लंका को भी साथ में नहीं ले गए। भगवान जैसा राम भी आए, अयोध्या का राजा बन गए, किंतु अयोध्या को साथ में नहीं गए। अन्येश्चा युधिष्ठिरा प्रवृतया, युधिष्ठिर जैसा बड़े बड़े राजा लोग आ गए, हस्तिनापुर नहीं ले गए। नूनम त्वया यास्यसि, निश्चय ही मालूम पड़ता है मेरा चाचा यहाँ से उज्जैन को ले जाएगा। ये श्लोक पढ़ने के बाद राजा की क्या हालत हो गई, बस भोजन पानी सारा छोड़ दिया, एक ही बोझ बोझ करके अंततः मंत्री उपाय से उसको बचा। तो कहने का तात्पर्य है साथ में कुछ नहीं ले जाते, खाली हाथ में आए हैं और खाली हाथ में सबको जाना है। आते समय में सब देखा जाता है, मुट्ठी बांध करके आते हैं, बच्चे के जन्मावस्था में देखे मुट्ठी बंधा रहता है, क्यों? इसलिए इस मुट्ठी में भर करके मुझको जे जाना है, खाली हाथ में नहीं जाना है। संसार में आया है कुछ करके जाना है, जैसा कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है मैं कुछ करके दिखाता हूँ, मुट्ठी बांध करके बोलता है, आए तो मुझे अवश्य कुछ करना है, मुट्ठी बांध के दिखाता है। वैसे ही बच्चा आते समय में मुट्ठी बांध के आता है, धीरे धीरे संसार का उसको रंग चढ़ता है, जो कुछ पहले जन्म में लाया था यहाँ भोग देता है, कमाया था पूर्व जन्म में उसको भोगता है और यहाँ कुछ कमाता नहीं, इसलिए जाते समय में सोता है खाली हाथ, हाथ फेरा देता, अरे मेरा हाथ में कुछ नहीं, मैं कंगला हो गया, ऐसा बोलते मैं कंगला हो गया, मुट्ठी खुल जाती है, तो मुट्ठी खोल करके जाता है। इसलिए जीव को सतर्क होना चाहिए, साधक को विवेक होना चाहिए। ठीक है, अनेक प्रतिबंधक आता है, अनेक विघ्न भी आता है, कभी शरीर साथ नहीं देता है, कभी परिवार साथ नहीं देता है, कभी मन साथ नहीं देता है, ये परीक्षा है हमारी। जैसा कोई चक्रवर्ती बनना चाहता है ऐसा ही चक्रवर्ती नहीं बनता, चक्रवर्ती बनने के लिए अनेक शत्रुओं को कुचलना पड़ता है, अनेक मुर्दे के ऊपर उसको चलना पड़ता है, तभी चक्रवर्ती बनता है। वैसे ही अनेक विघ्न हमारे सामने आते, विघ्नों को कभी नतमस्तक नहीं होना चाहिए, विघ्नों से लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, वही साधक आगे बढ़ता। तो इसलिए जो कर्तृत्व भाव आने के बाद दोनों कर्म करता है, शास्त्रीय कर्म भी और लौकिक कर्म, और उस कर्म के साथ इतना तादात्म्य हो जाता है इसको मैं ले जा करके भूल जाता है अपना वास्तव स्वरूप। तो जो कर्म है पुनः तीन प्रकार का होता है, वाचिक है, कायिक है, मानसिक। शरीर से भी हम कर्म करते हैं, वाणी से भी कर्म करते हैं, मन से भी कर्म करते हैं। शरीर से भी एक नहीं है, वहां भी तीन कर्म करते हैं, सात्विक कर्म भी करते हैं, राजसिक कर्म भी करते हैं, तामसिक भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर सत्व गुण प्रदान है, सत्व गुण प्रधान व्यक्ति शरीर से सात्विक कर्म करेगा। तो सात्विक कर्म का मतलब किसी को उपकार करना, किसी को सांत्वना देना, किसी को भोजन खिलाता है, किसी को जल पिलाता है, ये शारीरिक कर्म है। और यदि उसके अंदर रजोगुण उत्पन्न हुआ शरीर में, तभी रजोगुण के द्वारा शारीरिक कर्म करेगा। गुस्सा आ गए किसी को तो थप्पड़ मार देंगे, लात मार देंगे, ये रजोगुण के कारण। और यदि तमोगुण प्रदान हो गया शरीर से, तामसिक कर्म करता है, लेटे रहता है शरीर से, जो कर्म होने के लिए नहीं देता, इसलिए जो शरीर से भी राजसिक तामसिक सात्विक कर्म भी होता है। अधिक से अधिक शरीर से रजोगुण और तमोगुण से कारण दो ही कर्म होता है, सात्विक कम होता है, क्योंकि शरीर बना है तमोगुण प्रदान होकर ही। आकाश आदि जो पंच महाभूत है तमोगुण से उत्पन्न हुआ है, उन्हें पंच महाभूतों का विकार है हमारा शरीर, इसलिए उसमें अधिक से अधिक तमो और रजोगुण रहता है, सत्व गुण कम है। वैसे ही वाचिक कर्म भी तीन प्रकार का है। सत्व गुण यदि प्रदान हो गया आपकी वाणी शास्त्र सम्मत होती, यदि कोई शास्त्र से विरुद्ध बोल रहे वो सहन नहीं कर सकता है, वहां से चल जाएगा। जहां भी विचार चल रहे शास्त्र के बाद आ गए वो अग्रगण्य है, अन्यथा चुप। और जहां रजोगुण प्रदान होता है उस वाणी के द्वारा सांसारिक और राजनीतिक जहां चर्चा होती खूब, किंतु उस चर्चा का कोई मतलब ही नहीं, गप्पाष्टक। एक महात्मा कहते थे गप्पाष्टक, ऐसा हो गया वैसा हो गया ऐसा होगा हमारा क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये रजोगुण होने के कारण वाणी से होता है। देखिए रजोगुणी व्यक्ति बाह्य व्यवहार में उसकी वाणी बहुत बुलंद हो जाती, बोलते समय में भी करते समय में बुलंद आवाज रहती व्यवहार, और पारमार्थिक विषय में वाणी बिल्कुल सो जाती, बोलने के लिए एकदम चुप हो जाती। और जो सत्वगुण प्रधान है पारमार्थिक विषय में कोई स्तुति करना है उसकी वाणी एकदम बुलंद हो जाती, व्यवहार में बिल्कुल सो जाती है उसकी वाणी। ये गुण को लेकर होता है, देखते भी हम, कुछ लोग होते हैं कोई पाठ कर रहे हैं गीता अथवा कुछ, चुपचाप उसे आवाज निकलती भी नहीं। और यदि कोई वार्तालाप करे यहां से उतना दूर, बिना माइक से भी दूर आवाज सुनती, कारण क्या है? ये गुण को लेकर रुचि को लेकर होती है। और तमोगुण प्रदान होकर भी वाणी से हम कार्य करते हैं, वाचिक कार्य हो गया तीन प्रकार, सात्विक राजसिक तामसिक। वैसे ही मन से भी तीन प्रकार का जो कार्य है उसका भी वो कर्ता बनता है। मन से भी एक सत्व गुण प्रदान होने से आप सात्विक विचार करते, सात्विक विचार करने वाला व्यक्ति है दूसरे के प्रति दया भाव उनको आता है, क्योंकि दूसरे का दुख को देखकर वो अपना दुख मानता है, वो सात्विक गुण वाला है, और उसके प्रति उपकार करने की भावना आ जाती है, उसको सांत्वना देने की भावना आ जाती है। और जिसके अंदर रजोगुण प्रदान होगा मन मन में विचार आता है, दुखी को देकर और भी चढ़ा देता है, अर्थात घाव में नमक डालता है, गंडस्फोटा कहते। और तमोगुणी जो व्यक्ति है मन से सदा तामसिक विचार ही करता है, दूसरे को भी तामसिक में ही प्रवृत्ति करवाता है। इस सारे कर्मों का लौकिक कर्म हो अथवा शास्त्रीय कर्म हो अथवा वाचिक कर्म है तीन प्रकार के, शारीरिक कर्म है तीन प्रकार के, मानसिक कर्म है तीन प्रकार के, इन सब का वो कर्ता बन जाता है। था कुछ नहीं, सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया, यही बता रहे अहंकार कर्ता अहमिति मन ले लिया। यहां तक बताने के बाद आगे बता रहे हे हनुमान, बड़े बड़े जो ऋषि लोग भी विचारक भी है चिंतक भी है, अद्वैत तत्व को भी अच्छे प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, किंतु प्रकृति के द्वारा बंधे हैं वो, इसलिए वास्तव को नहीं जानते। देखिए बड़े बड़े दार्शनिक हो गए, कपिल जैसा, कणाद जैसा, गौतम जैसा, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। उस अद्वैत तत्व को जानते हुए भी ये प्रकृति के द्वारा, मोह के द्वारा बंधने के कारण यथार्थ दो अक्षर तत्व को नहीं जान पाते हैं, और केवल ये प्रकृति और प्रकृति से भिन्न पुरुषादि रूप से जानते। इसी बात को राम जी समझा रहे, क्योंकि आता है राम जी के जीवन, भगवान राम जी वनवास गए थे, तो जाते हुए वहां गौतम ऋषि का उनको दर्शन हुआ था, क्योंकि गौतम ऋषि है न्याय के प्रवर्तक मानते। गौतम ऋषि ने पूछा, भगवान आप इतना बड़ा राज्य छोड़ के कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, वचन पालन करने के लिए वनवास जा रहा। तो ऋषि ने कहा, कौन सा वन में आप जा रहे? वनत्व अवचिन्न वन में जा रहे, अथवा वनत्व समनाधिकरण वन में जा रहे? राम जी चक्कर में पड़ गए। शिवरिश का क्या तात्पर्य है? वनत्व अवचिन्न वन, वनत्वावचिन्न समानाधिकरण्य वन, इसका क्या अर्थ है? गौतम ऋषि ने बताया, वनत्वावचिन्न वन बोल दो, सारे वन में आपको जाना पड़ेगा, एक वन में जाने से काम नहीं चलेगा, दुनिया में जितने भी जंगल है सभी जंगल में जाना पड़ेगा। राम जी ने बताया, ये तो संभव नहीं। और वनत्व समानाधिकरण यदि वन मानते हैं, आपके घर के सामने जो वाटिका है उसमें भी जाने से काम चलेगा, इसलिए यहां तक क्यों आ गए? राम जी ने पूछा, ये कौन सी भाषा से बोल रहे आप? तो बोले, नैयायिक भाषा है, न्याय भाषा। तो राम जी ने उसको शाप दे दिया, ये जो न्याय पढ़ेंगे वो गीदड़ बन जाएंगे। तो गौतम ऋषि ने कहा, भगवान मैंने इतना चिंतन करके इसको लिखा, आपने शाप दिया, ये अनुचित है। राम ने कहा, कोई चिंता नहीं, न्याय पढ़ने के बाद यदि वेदांत में जाएंगे वो सबसे बड़े वेदांती हो जाएंगे। उपशाप भगवान राम। तो इसीलिए यहाँ बड़े बड़े जो विचारक भी हैं उस तत्व को नहीं जानते ही भूल जाते हैं। इस विषय में बता रहे अगले श्लोकों के द्वारा, पश्यन्ति ऋषयो व्यक्तम नित्यम सदा सदात्मकम प्रदानम प्रकृतिम बुद्ध्वा कारणम ब्रह्मवादिनः तेनात्रा संगतो ह्यात्मा कूटस्थो निरञ्जनः आत्मानम् अक्षरम् ब्रह्म नावबुध्यन्ति तत्त्वतः। ऋषयो पश्यन्ति, ऋषि के विषय में पहले ही बताया था, जो ऋषि है वो पश्चन। ऋषि तीन प्रकार के होते हैं, पहले संकेत दिया था। एक ब्राह्मण होते हुए साधना करते करते अपने अंदर उस ब्रह्म तत्व को भान होता है, मंत्र स्फुरण होता है। देखिए मंत्र अनादि है, किसने बनाया नहीं। आजकल बहुत मंत्र बनाते हैं, ऋषि भी देते हैं, देवता भी बनाते हैं उसको, उसका फल मिलेगा ना मिलेगा भगवान जाने। जब तक आप ऋषित्व को प्राप्त ना हो, जब तक आप उसमें रंग में रंगे ना हो, तब तक उस व्यक्ति के द्वारा, उसी व्यक्ति के द्वारा बताया हुआ ही सफल माना जाता है। केवल पांडित्य लिया, थोड़ा विद्वत्ता हो गया, बना दिया मंत्र, बना दिया देवता, उससे फल मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने। में अदृष्ट नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि मंत्र कोई कर्ता नहीं होता है, ऋषि कोई मंत्र का कर्ता नहीं। मंत्र दृष्टा रा न तो कर्ता रा, मंत्र को बनाया नहीं ऋषि ने। आदित्य मंडल अंतर्गत हिरण्यगर्भ है, उसमें सारे मंत्र पढ़े। साधना के द्वारा ऋषि लोगों ने उसको देह का बनाया नहीं। जब तक कोई महापुरुष उस तत्व की ओर गया और उसको प्राप्त नहीं किया, ऐसा व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ स्तोत्र हो मंत्र हो सफल नहीं माना जाता है। रंग में रंगा हुआ व्यक्ति ही दूसरे को रंगा सकता है। रंग का विशेष ज्ञान में नहीं, रंगा भी नहीं, उसने बताया उसे कैसे रंगेंगे दूसरा व्यक्ति। इसलिए ऋषया मतलब मंत्र रिष्टा रहा, तो वैदिक मंत्र है, ऋषियों ने देखा है। तीन प्रकार के माना है, पहले ही बताया था, ब्रह्मर्षि है वशिष्ठादि, राजर्षि है विश्वामित्रादि, देवर्षि है नारदादि बताया था। विश्वामित्र तो बहुत बड़े क्षत्रिय थे, प्रसिद्ध रहे, इतना बड़ा राजा थे। एक बार जंगल में गए थे वो, जंगल में जाते अचानक वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए, सारी सेना भी उनके पास थी। वशिष्ठ जी ने उनको सत्कार किया राजा मानकर और भोजन के लिए कहा, आप लोग यहीं भोजन कीजिए। विश्वामित्र थे पहले गादी राज थे, तो उन्होंने कहा इतने मेरा सेना को आप भोजन नहीं खिला सकते ऋषिवर। वशिष्ठ ने कहा कोई चिंता नहीं, कितने भी सेना क्यों नहीं, मैं क्षण भर के लिए खिला सकता। वशिष्ठ के पास कामधेनु थी, अर्थात कामधेनु की जो नंदिनी, उससे प्रार्थना की, इतने भी सैनिक थे क्षण भर के लिए भोजन मिल गया। और विश्वामित्र ने देखा ये जो गाय ये ऋषि के पास रहने योग्य नहीं, मेरे जैसा राजा के पास होना चाहिए। और वशिष्ठ से कहा ये कामधेनु है मुझे दे दो, नंदिनी है मुझे दे दो। वशिष्ठ ने कहा ऋषिवर ये देने वाले नहीं है, ये भगवान ब्रह्म ने मुझे दिया है, इसलिए नहीं दे सकते। और कुछ चाहिए मांग सकते, ये नंदिनी को नहीं दे सकते, किंतु विश्वामित्र हट पूर्वक उसको लेने के लिए प्रयत्न किया। तो नंदी ने एक हूंकार मार दिया, इतने सैनिक उत्पन्न हो गए, सारे विश्वामित्र के सैन्य परास्त हो गए। तभी विश्वामित्र के अंदर बहुत खेद हो गया, वहां से राज्यपाल छोड़ करके तपस्या करते, ऐसा तपस्या करते, ऐसा तपस्या करते है भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर। शंकर जी के पास जितने भी धनुष थे सारे विश्वामित्र को दिए, बला अबला थे जितने भी। और वही कालांतर में जाके विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिया था। इतने तपस्वी होने पर भी वशिष्ठ जी के पास जाते थे तभी बोलते आइए राजर्षि बोलते। विश्वामित्र के अंदर एक सीधा दिन मुझे राजर्षि क्यों बता रहे, वशिष्ठ ब्रह्मर्षि है मैं राजर्षि क्यों नहीं। वो द्वेष अंदर अंदर से खलते रहे, वशिष्ठ जी के सारे पुत्रों को मार दिया, तो भी वशिष्ठ जी के अंदर कोई खेद नहीं है। एक दिन विश्वामित्र ने सोचा अभी वशिष्ठ जी को ही मारना है, ऐसा तो इसको मार नहीं सकता, क्योंकि पहले बहुत प्रयत्न किया था मारने के लिए, सारे अस्त्र छोड़ दिया था। वशिष्ठ जी का जो ब्रह्मदंड के सामने आते सारे फूल के माला हो गए, विश्वामित्र सारे बाण चलाते थे, वशिष्ठ जी केवल ब्रह्मदंड सामने रखते, सारे पुष्प माला हो गए। इसलिए विश्वामित्र ने सोचा ऐसा तो इसको मार नहीं सकते, इसको इन्हें मारना हो चुप करके मारना। एक दिन पूर्णिमा के रात्रि में जाते धीरे और जाकर आज सोचेंगे आज वशिष्ठ को समाप्ति करेंगे। बहुत सुंदर चांदनी थी, चारों तरफ से प्रकाश था। उतने में वशिष्ठ जी की जो पत्नी थी अरुंधति, अरुंधति पूर्णिमा के वर्णन कर रहे, देखो आज कितना प्रसन्न है चंद्रमा, उसका प्रकाश चारों तरफ से फैला है। एकदम जगत को आह्लादित कर रहे। उतने में वशिष्ठ जी बोलते, देवी चंद्रमा का प्रकाश कुछ भी नहीं है, तपस्वी जो विश्वामित्र है उनके तपस्या के सामने चंद्रमा भी फीका है। ये बात विश्वामित्र ने सुना, वो चुप करके खड़े थे, वशिष्ठ जी बाहर आएंगे उसको मार देंगे। इतने बात सुनते हुए उसके मन में ये आ गया, देखिए किसी के सामने प्रशंसा करना अलग बात है, सामने जो प्रशंसा करते उसको चाटू को उड़ाते हैं, काम निकालने के लिए प्रशंसा है, पीछे से भी यदि प्रशंसा कर रहे हो वास्तव में प्रशंसक माना जाता है। इतने पुत्रों को मार दिया, वशिष्ठ जी के ऊपर भी सारे बाण प्रयोग किया, किंतु वशिष्ठ जी उनकी प्रशंसा कर। तभी विश्वामित्र ने सोचा, वास्तव में ब्रह्मर्षि तो वशिष्ठ ही है, मैंने इतना उनको अपमान किया, सब कुछ किया, उसके अंदर जरा सा भी क्रोध नहीं है, ना द्वेष है, ना कोई राग है। दौड़ते हुए तलवार लेके गए, उनके चरण में जाके दंडवत प्रणाम किया और रोने लग गए, हे ब्रह्मर्षि जी, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आप जैसा जो ब्रह्मर्षि है उसके प्रति मैंने द्वेष किया, केवल आप राजर्षि बोल रहे उसके का। तभी वशिष्ठ जी ने उड़ा दिया और गले लगाया, ब्रह्मर्षि जी आइए करके। तभी उसको ब्रह्मर्षि कहा दिया, क्योंकि जब तक आपके अंदर ही शक्तिपू रहेगा, बदला लेने की भावना रहेगा, कितने भी तपस्वी आप ब्रह्मर्षि नहीं। ब्रह्म तत्व को जिसने वास्तव में जान लिया वही ब्रह्मर्षि मान। इसलिए यहाँ तीन ऋषि है, देवर्षि है, ब्रह्मर्षि है और राजर्षि। इसलिए हम बता ऋषयो पश्यन्ति, क्या देखते हैं, व्यक्तम नित्यम सद असदात्मकम। सत और असत, एक सत रूप है एक असत रूप है, वो कैसा है, व्यक्त है दोनों, सत भी व्यक्त है असत भी। तो सत का मतलब है कार्य, पहले भी मैंने बताया था कार्य को सत कहते, कारण को असत कहा जाता है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि लोग कार्य ब्रह्म को भी देख रहे, कारण ब्रह्म को भी देख रहे। कार्य को सत क्यों कहते हैं, लोक में ये प्रथा है, हमारे दृष्टि का विषय हो, प्रमाण का विषय हो, बुद्धि का विषय हो, तभी हम सत मानते हैं। जैसे देखिए बालक का जन्म मानते हैं, कभी जन्म मानते हैं, माता के कोख से जो बाहर आ जाता है रोने शुरू करता है तभी जाए, जन्म तो पहले से ही हुआ उसका, किंतु अभी तक दृष्टि का विषय नहीं था। जिले के अंदर आवृत्ता यथा उल्वेनावृता गर्भा, और जिस समय में दृष्टि का विषय होने लग गया बच्चे का जन्म हुआ, ये दूसरा जन्म है। ऐतरेय उपनिषद में कहा तीन जन्म होता है हरेक प्राणी का, सबसे पहले माता के गर्भ में प्रवेश होना ही प्रथम जन्म है, गर्भ से जो बाहर आता है दूसरा जन्म है, मरने के बाद जो दोबारा आता है तीसरा जन्म माना है, ऐतरेय उपनिषद में बताया। इसीलिए लोक में हमारे दृष्टि का विषय बनता है, हम देखते हैं तभी उसको सत मानते हैं। जो पदार्थ हमारे दृष्टि का विषय नहीं है, प्रमाण का विषय नहीं बनता है, उसको असत कहते हैं। बहुत बार मैंने दृष्टांत भी दिया था, बारिश से पहले खेती सूखी सूखी पड़ी रहती और बारिश आ गई अच्छी दो तीन बार, कुछ ही दिन में खेती हरी भरी हो जाती। तभी कहते अरे ये खेती में पहले कुछ भी नहीं था, अभी इतना घास आ गया, तो कुछ भी नहीं था असत था, ऐसा व्यवहार कर। घास देख रहे सत रूप से व्यवहार कर। इसलिए हम बता रहे सद असदात्मा, सत का मतलब है कार्य ब्रह्मा, असत का मतलब कारण ब्रह्मा। ऐसा जो सत है, व्यक्त है, कार्य ब्रह्म है, असत है, कारण ब्रह्म है, उस प्रकार नित्य आत्म तत्व को निश्चय ही अनुभव करते हैं। कौन? ऋषि। पश्यन्ति बोल तो अनुभव कर रहे। कार्य और कारणात्मक ब्रह्म है वो नित्य है, आत्मस्वरूप है, ऐसा निश्चय कर। देखिए आत्मा एक ही है, वही कार्य ब्रह्म भी बनता है, कारण ब्रह्म भी वही। कार्य ब्रह्म में कार्य को हटा दिया, कारण ब्रह्म में कारण को हटा दिया, तभी केवल अक्षर ब्रह्म बन जाता है। तो अक्षर ब्रह्म को, आत्मा को ये कार्य, कारण और नित्य रूप से अनुभव कर। किंतु प्रदानम प्रकृतिम बुद्ध्वा, वे लोग भी मोहित हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े विचारक है, ये भी मोहित हो जाते हैं। सर्वत्र आत्मा होने पर भी कार्य ब्रह्म में भी वही तत्व है, कारण ब्रह्म में भी वही तत्व है, किंतु वो भी मोहित हो जाते हैं। जैसा कोई व्यक्ति अपने जो आराध्य है गणेश जी, उसको सोने का गणेश जी बना दिया, और गणेश जी का वाहन है चूहा, वो भी सोने का बना दिया, तो दोनों को अलग देखते। ऐसे एक महात्मा थे, तो गणेश जी के उपासक थे, किसी ने उनको सोने का गणेश जी 10 ग्राम का और 10 ग्राम का उसका वाहन मूषक भी बना दिया। महात्मा जी पूजा करते थे, उसके अनुष्ठान करते थे। एक बार प्रयाग का कुंभ लगा था, महात्मा के मन में आ गए, मैंने बहुत अनुष्ठान किया, ये सोना रखना ही परेशान है, नहीं रखना चाहिए, महात्मा के लिए निषेध किया। इसलिए उसको बिक्री करके जितना भी जो धन है वह भंडारा करवाएंगे, संतों का सेवा में लगाएंगे, निश्चय किया। उसके बाद सोनार के पास गए, ये जो मेरा मोशक और गणेश आप लीजिए, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। सोनार ने तोल दिया और बता दिया दोनों का इतना है। महात्मा ने कहा कैसा, दोनों का कीमत कैसा है? गणेश और जुवे की कीमत एक जैसा कैसा हो सकता है? गणेश तो उसका गणेश का वाहन है मोशक, उसका रेट कम होगा, गणेश के रेट ज्यादा होना चाहिए। सोनार ने कहा महाराज, गणेश और मूषक आपके लिए, मेरे दृष्टि से दोनों सोना ही, हम सोना का कीमत देंगे, गणेश का कीमत भी नहीं है, मूषक का कीमत भी। तो कहने का तात्पर्य कार्य ब्रह्म में कारण ब्रह्म में एक ही तत्व है, हमारी दृष्टि जा रही है कार्य में, जैसा उस महात्मा की दृष्टि गई अपने गणेश, महात्मा की दृष्टि गई उसके वाहन में। जैसे बच्चे लोग भी होते, चीनी की मिठाई बनाते, उसका आकार भी अलग अलग होता है, कोई घोड़ा होता है, कोई मछली है, कोई अलग अलग। तो बच्चे कहते मछली वाला मुझे मत दे दो, मछली मैं नहीं खाता, और उनके वो मिठाई की दृष्टि नहीं है, मछली की दृष्टि। तो वैसे ही यहाँ कार्य कारण प्रदान रहने से वहाँ मूल तत्व का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम बता रहे उनकी दृष्टि कार्य और कारण में ही रहे। कार्य को भी बात कर दीजिए आप, कारण को भी बात कर दीजिए, बाद में का मतलब विचार पूर्वक। भगवान ने एक विचार दिया है, अन्य में ऐसा विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, उनमें विचार करने की सामर्थ्य है केवल पेट भरने के विषय। जितने भी पशु है उनमें भी विचार है, किंतु केवल पेट भरने के विषय में उनको खूब विचार है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मनुष्य के अंदर एक ऐसा विचार है, मन भरने का विचार भी दिया है, मन भर भी सकता है चाहे तो, देखिए पेट तो भरते हम भोजन के द्वारा, भोजन से मन नहीं भरता है। भरा हुआ तो दूसरे दिन क्यों भोजन करते। मन केवल भर सकता है परमात्मा का चिंतन से, परमात्मा के भजन से, सद विचार से मन भरता है। ये केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, अन्य नहीं कर सकते। इसलिए यहां बता रहे हे हनुमान, ये बड़े बड़े ऋषि है उनमें कोई संदेह नहीं, ऐसे लोग भी नित्य है, सदा सद और असत रूप से देखते हैं। कारण है वे भी मोहित है, जानते हैं वे भी मोहित हो रहे दुराग्रह के द्वारा, पूर्व संस्कार के द्वारा कैसा मोहित हो रहे हम लोग कल विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य क्रतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरु।